व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्राण उपासना का विचार आरंभ हुआ था। आगे टीका में द्वया ह प्राजापत्या ये मंत्र का विचार हो रहा था। द्वया ह इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम, ज्ञान उपासना। पूर्व पक्ष सिद्धांत कहा कि इसके द्वारा उपासना ही उपासना, प्राण का उपासना कथन होता है। पूर्व पक्ष कहता है द्वया ह इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम, ज्ञान उपासना ये उपासना का बात नहीं है। जप विधि शेषत्वेन अर्थवादत्वात्, जप विधि जो जप अर्थात असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये जप विधि का ये शेष है। शेष अर्थात अंग, जप विधि आगे कहा जाएगा, उसके लिए ये सब बात कहा जाता है, आख्यायिका कहा जाता है। जप विधि शेषत्वेन अर्थवादत्वात्, ये जप विधि का अंग है, ये उपासना विधि का बात नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तत्कुतो अत्र ज्ञानस्य निरूप्यमाणत्वम्, तो फिर यहाँ ज्ञान का अर्थात उपासना का निरूपण हो रहा है ऐसा कैसे कह दिए? क्योंकि पूर्व पृष्ठा में भाष्य में था कि ज्ञानम तु इदम एव निरूप्यमाणम, ऐसा था। ज्ञानम निरूप्यमाण अभी कहा जाता है उपासना, तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ अभी उपासना का बात कहाँ है, ये तो जप का अर्थवाद है प्रशंसा करने के लिए। ननु भाष्य में नन्विदम अभ्यारोह जप विशेष जप विधि शेषो अर्थवादो न ज्ञान निरूपण परम। इदम अभ्यारोह, अभ्यारोह टीका में कहते हैं आभिमुख्येन आरोहति देव भावम अनेन इति अभ्यारोह मंत्र जपस। आभिमुख्येन, आभिमुख्य अर्थात उस तरफ मुख होकर के, आभिमुख्येन आरोहति, आरोहति अर्थात उसको प्राप्त करता है, आरोहण करता है किसको? देव भावम, देवत्व को। अनेन जिसके द्वारा देव भाव को प्राप्त करता है उसको अभ्यारोह कहा जाता है। क्या है? मंत्र जप। तो ये अभ्यारोह मंत्र जप वही जो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय वही। तद विधि शेषो अर्थवादो, उस विधि का जो जप विधि का शेष अंग हो गया ही अर्थवाद, अर्थवाद आख्यायिका द्वया ह इत्यादि वाक्य, ये वाक्य ये अर्थवाद है। ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ भाष्य में, इदम अभ्यारोह जप विधि शेषो अर्थवाद न ज्ञान निरूपण परम, ज्ञान उपासना उसका निरूपण नहीं है। पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत आगे निराकरण करता है न कह करके टीका में, उपास्ति विधि श्रवणात् तत्परं वाक्यं न जप विधि शेष इति दूषयति। उपास्ति विधि श्रवणात्, उपासना विधि आगे आता है। अभी तो हम लोग 76 पृष्ठा चलते हैं, 103 पृष्ठा में कहा जाएगा य एवं वेद, एक नंबर टिप्पणी में मंत्र संख्या दे दी है 137। अभी तो 131 हम लोग देख रहे हैं, 137 ये 103 पृष्ठा में आएगा। वहाँ वो मंत्र का अंतिम में है वो य एवं वेद, वेद अर्थात उपास्ते उपासना करता है। तो ये आख्यायिका का अंतिम में होगा कि जो इस प्रकार ये प्राण का उपासना करता है। तो सिद्धांत कहते हैं कि उपास्थि विधि श्रवणात्, उपासना विधि का श्रवण होने से तत्परम वाक्यम जो द्वया ह इत्यादि ये उपासना विधि परक है, न जप विधि शेष इति दूषयति, ये जप विधि का अंग नहीं है। आगे टीका में पूर्व पक्ष भी कहता है ऐसा ना, भाष्य में रह गया पंक्ति न, सिद्धांति का न य एवं वेदेति वचनात्, य एवं वेद, वेद का अर्थ उपास्ते, जो इस प्रकार की उपासना करता है, उपास्ते उपासना करता है इति वचनात्, इस प्रकार के साक्षात कहा जाएगा आगे, इसलिए उपासना विधि परक है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं मां भुज जप विधि शेषस तथापि उद्गाय इति औद्गात्रस्य कर्मण सन्निधाने पुरातन कल्पना प्रकारस्य द्वयाह इत्यादिना श्रवणात् तद विधि शेषो अर्थवादो अयम इति शंकते। मां भुज जप विधि, मां भुज ये जकार कहाँ से आएगा? तो जो हो गया तो मां भूत न हो जप विधि शेष, ये जप विधि का शेष न हो क्योंकि सिद्धांत कह दिया जप विधि का शेष नहीं है, ठीक है। तथापि उद्गाय त्वम न उद्गाय, इस प्रकार की बाकी सब इंद्रिय बाघ इंद्रियों को कहेंगे आप हमारे लिए उद्गान करो, तो उद्गाय ये तो कर्म हो गया, ये उद्गात्री कर्म, उद्गाता का ये कर्म है उद्गान करना। तो ये कर्म का सन्निधान में ये अभी दोया हो आगे आएगा मंत्र कि कहेंगे बागिंद्रियों को आप हमारे लिए गान करो, तो ये अभी कर्म का सन्निधान में ये वाक्य आ गया। तो होने से जप का अगर अंग नहीं हुआ तो कर्म का अंग तो होगा, उद्गित कर्म का अंग हो जाएगा। तो ये जो अभी अर्थवाद वाक्य है ये तो पुरातन कल्पना प्रकार से द्वया है इत्यादि। अर्थवाद चार प्रकार के होते हैं, प्रशंसा, निंदा, पुराकल्प और परकृति, इस प्रकार के चार प्रकार के होते हैं। वो अलग प्रकार दृष्टि से ये तीन प्रकार के होता है, तो एक गुणवाद, एक विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते अनुवाद और भूतार्थवाद, वो अलग आधार पर तीन हो गया। अर्थात वो उद्देश्य को लेकर के तीन, ये प्रकार को लेकर के किस प्रकार साक्षात अर्थवाद सुनाया जाता है। कहते हैं कि प्रशंसा होता है, तो प्रशंसा होता है तो जैसे वायुर्वेग क्षेपिष्ठा देवता, वायु संबंधी कर्म जो है वो शीघ्र फल देने वाला है, प्रशंसा कर दिया। और ये बरहिषि रजतम न देयम, ये निंदा कर दिया गया, ये हो गया निषेध वाक्य। बरहिषि याग में रजतम, रजत का दान याग में न करें, इसके लिए क्या कह दिया? कहते हैं सो अरोदित यद अग्नि अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्व। ये जो अग्नि ने रोया, अग्नि ने कुछ दुष्कर्म कर दिया उसको रोना पड़ा, अग्नि का जो आंसू निकला वही रजत है। तो इस प्रकार के वाक्य क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि जो बरहिषि रजतम न देयम, नहीं देना चाहिए फिर भी कोई लोभ वश तो दे देगा, उसके लिए अर्थवाद वाक्य आता है, निंदा करता है। जो अग्नि का मतलब चक्षु से आंसू निकला वही रजत है, जो ये याग में रजत का दान करता है उसको एक साल के अंदर रोना पड़ेगा, उसका घर में रोदन होगा, ऐसे वहां मंत्र है, ये निंदा किया गया। तो ये भी एक अर्थवाद है, निषेध वाक्य का सहकारी है, जैसे विधि वाक्य का सहकारी प्रशंसा रूप का अर्थवाद, इसी प्रकार निषेध वाक्य का सहकारी निंदा रूप का अर्थवाद। तीसरा प्रकार क्या होता है? पूरा कल्प, अर्थात पहले इस प्रकार की घटना हुआ था, जैसे कहते हैं दोया हो प्राजापत्या, ये यजमान का ऐसे हुआ था, इसको पूरा कल्प कहते हैं। और चतुर्थ प्रकार के होता है परकृति, परस्य कृति, उसने इस प्रकार के किया था। तो जैसे वहां दृष्टांत देते हैं स प्रजापति आत्मनः बपां उदखितत्, प्रजापति ने इस कर्म करने के लिए अर्थात ये पदार्थ आवश्यकता हुआ हवि देने के लिए, बपा बपा अर्थात चर्बी, तो उसको अभी तुरंत नहीं मिला तो अपना चर्बी को वो निकाल दिया देने के लिए, इतना प्रशस्त है कि अपना शरीर का भी अंग को दे दिया प्रजापति, इस प्रकार की ये सब अर्थवाद कहते हैं। ये परकृति परस्य कृति, उसने भी ये काम किया था, तो ये अर्थात तो अग्नि भी इस कर्म को किया था, तो ये सब परकृति। यहाँ कहते हैं पूरा कल्प अर्थात तो पूर्व कल्प में भी इसी प्रकार, पूर्व कल्प अर्थात तो पहले भी इस प्रकार की हुआ था। अभी यहाँ टीका में कहते हैं पूरा कल्पना प्रकारस्य, ये पूरा कल्प रूप का अर्थवाद है, दोया हो इत्यादि न श्रवणात्, ये जो दोया हो ये तो पूरा कल्प अर्थवाद है, और वो उद्गित कर्म के सन्निधि में पढ़ा गया है, इसलिए कर्म का तद विधि शेषो अर्थवादो अयम। तद विधि अर्थात उद्गात्री कर्म, जप विधि का शेष नहीं हुआ किंतु कर्म विधि का शेष तो हो जाएगा, उसका पास में पढ़ा गया। इति शंकते, इस प्रकार शंका करता है। भाष्य में उद्गीत प्रस्तावे, पूर्व पक्ष शंका करता है, उद्गीत प्रस्तावे पूरा कल्प श्रवणात उद्गीत विधि परम इति चेत, उद्गीत प्रस्ताव में त्वं न उदगाय, इस प्रकार की उद्गीत का जो प्रस्ताव जो विचार होता है वहाँ पूरा कल्प, ये तो अर्थवाद पूरा कल्प रूप से सुना गया, पहले यजमान ने इस प्रकार हुआ था उसको उद्गीत विधि पर, इसलिए ये जो दोया है ये उद्गीत विधि परम इति चेत सिद्धांति कहेगा न। टीका में नेदं वाक्यम ज्ञानम च उद्गीत विधि शेष तद प्रकरणस्थत्व अभावेन सन्निध्य अभावाद इति दूषयते। इदम वाक्यम द्वयाह इत्यादि और ज्ञानम, ये जो उपासना कथन होगा ये उद्गीत विधि का शेष नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये उद्गीत विधि का शेष हो जाए, उद्गीत कर्म कर्म का शेष हो जाए, सिद्धांत कहता है नहीं है। तत् प्रकरणस्थ अभाव, तत्प्रकरणस्थत्व अभावेन, ये कर्म प्रकरण में ये है नहीं, ये वाक्य ये तो अभी उपनिषद प्रकरण में है, इसलिए उद्गीत कर्म का अंग नहीं हो, सन्निधि अभाव उसका सन्निधि में नहीं है, उद्गीत प्रकरण में ये नहीं है। भाष्य में न अप्रकरणत्वात्, अप्रकरणात् ये प्रकरण नहीं है, ये तो अभिज्ञान का प्रकरण है, ये कर्म प्रकरण नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ तुम न उदगाय ये वाक्य है और आप कहते हैं कर्म प्रकरण नहीं है, अगर ये कर्म प्रकरण नहीं है तो फिर उद्गीत कर्म का विधान फिर कहाँ होता है, और अगर यहाँ नहीं मानेंगे तो। पूर्व पक्ष कहता है उद्गीत स्तरी को विधीयते, उद्गीत फिर कहाँ विधान होता है, को का अर्थ कुत्र, क्या सूत्र लगता है को में, क्वाति किमो अथ तद्वित सूत्र है, उद्गीत फिर को अर्थात कुत्र विधीयते, फिर उद्गीत का विधान कुत्र भवति, न खलु अविहितम अंगम भवति, उद्गीत कर्म का अंग बनेगा अगर कहीं विधान हो तो। आप कहते हैं कि ये ज्ञान का प्रकरण है, यहाँ उद्गीत कर्म का विधान नहीं होता है, तो फिर कहाँ उद्गीत का विधान होता है, अगर विधान नहीं होगा तो फिर अंग कैसे बनेगा उद्गीत। तत्राह सिद्धांति कहता है भाष्य में उद्गीतस्य च अन्यत्र विहितत्वात्, यहाँ विधान नहीं हुआ है अन्यत्र विधान हुआ है। कहाँ, टीका में अन्यत्रेति कर्मकांडोक्ति, अन्यत्र ये कर्मकांड कहते हैं, अन्यत्र त्र किस सूत्र से आता है, सप्तम्यास्त्र, कर्मकांड में उद्गीत का बात कहा जाता है, उद्गीत कर्म के विषय में कहा जाता है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि कर्मकांड में उद्गीत कर्म का कथन होता है, यहाँ जो तुम न उदगाय है ये फिर क्या है, ये क्या कर्म नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है अथो उदगाय इति उद्गीत विधिर अपि प्रतीयते तत्कथम सन्निधिर अपोद्यते तत्र, अथ उदगाय त्वं न उदगाय, आप हमारे लिए गान करिए इति उद्गीत विधिर अपि इह प्रतीयते, कर्मकांड में तो है यहाँ भी तो प्रतीति हो रही है क्योंकि आप हमारे लिए गान करिए ऐसा कहते तत्कथम सन्निधिर अपोद्यते, आपने कह दिए कि ये कर्म का अंग द्वयाह नहीं है क्योंकि कर्म का सन्निधि में नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं तुम न उदगा ये तो कर्म है, कर्म का सन्निधि में है इसलिए कर्म का अंग बन जाएगा। दोनों का निराकरण सिद्धांत कर रहा है, ये उपासना विधि के लिए ही सिद्धांत कर रहा है। द्वयाह अर्थात द्वयाह प्राजापत्या, प्रजापति का दो संतान, एक असुर एक देव, वो द्वया का अर्थ देवता असुर। तो सन्निधि ये द्वया वाक्य का सन्निधि उद्गीत कर्म के साथ नहीं है ये कैसे कहते हैं, यहाँ तो उदगाय ये कर्म है। सिद्धांति भाष्य में उत्तर देता है विद्या प्रकरणत्वाच अस्य, ये तो अभी विद्या प्रकरण है, यहाँ कर्म का प्रकरण नहीं है। क्या यह विद्या का प्रकरण है, प्रकरण बलवान है, अरे सॉरी वाक्य बलवान है, तो न सिद्धांत यह प्रकरण ही कह रहे हैं, तो ये ये वाक्य ये किसका अंग बनेगा। अभी ये जो मंत्र हुआ इस मंत्र में वेद शब्द नहीं है, उपासना का बात नहीं है, उपासना तो सप्तम मंत्र में जाकर के है। तो अभी यहाँ से प्रथम मंत्र से सप्तम मंत्र तक ये पूरा उपासना प्रकरण हो गया, तो प्रकरण से ही अंग बनेगा। अच्छा तो पूर्व पक्ष कहता है कि उद्गित विधि तो यहाँ दिखता है, तुम न उदगाय, ये तो विधि दिखता है। सिद्धांत कहता है टीका में, उद्गित विधिर इह प्रतियमान प्राणस्य उद्गात्री दृष्टिया उपासन विधिर अन्यथा प्रकरण विरोधात इत्यर्थ। तो जो उद्गित विधि यहाँ दिखता है उदगाय कह करके प्रतियमान जो दिखता है विधि, प्राणस्य उद्गात्री दृष्टिया उपासन, प्राण ही उद्गान करता है अर्थात प्राण ही गान करता है। बागिंद्रिय गान किया पराजय हो गया, चक्षुर गान किया, श्रोत्रेन्द्रिय गान किया सब पराजय हो गया, अंतिम में प्राण उद्गान करेगा। तो प्राण ही उद्गाता है, इस दृष्टि से प्राण का उपासना करे, यह उपासना के लिए ये बात कहा गया है। यहाँ उद्गित कर्म नहीं है, प्राण उद्गित कर्म का करता है, इस प्रकार की उपासना करे। उपासना विधि ये कर्म विधि नहीं है, अन्यथा प्रकरण विरोधात, अगर इसको कर्म विधि मानेंगे तो ये ज्ञान कांड में अभी कर्म विधि ये तो प्रकरण विरोध हो जाएगा इत्यर्थ। जप विधि शेषत्वम उद्गित विधि शेषत्वम व ज्ञानस्य नास्ति इति उक्तम। जप विधि शेष भी नहीं है द्वयाह, और उद्गित कर्म विधि उसका भी शेष नहीं है, ये जो ज्ञान उपासना ये दोनों का शेष नहीं है। इदानी क्या चीज, जप एक मानस कर्म है, तो साधारणतः कर्म विधि उद्गित कर्म अर्थात जहाँ आप कोई कर्मेंद्रियों को व्यवहार करके करेंगे, इसलिए ये जो जप ध्यान इत्यादि इसको जो एक अलग मार्ग बना दिए। वास्तविक वेदांत का दृष्टि में तो मार्ग दो ही है, ये कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो जैसे गीता में तृतीय अध्याय में आरंभ से कहते हैं, और ये जो मानस कर्म होता है कहते हैं ये कर्म ही है, किंतु मानस कर्म होने से उसको कुछ लोग कहते हैं ये तो थोड़ा मानस है, ये शारीरिक कर्म अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य हो उसी को कहेंगे, तो इस दृष्टि से अलग कह देते हैं, नहीं तो वेदांत दृष्टि से में वो भी कर्म है। इदानीम जप विधि शेषत्व अभावे, ये जप विधि का शेष नहीं होने से युक्ति अंतरम आह, एक तो कह दिया कि जप विधि का शेष नहीं है, उपासना का ये अंग है, अभी दूसरा हेतु भी देते हैं। अभ्यारोह भाष्य में अभ्यारोह जपस्य च अनित्यत्वात्, अभ्यारोह जप असत्वमा सद्गम इत्यादि जप ये अनित्य है, ये अनित्य क्या है टीका में कहते हैं अनित्यत्वम साधयति, अभ्यारोह जप अनित्य इसको बताते हैं भाष्य में। एवं वित्त प्रयोज्यत्वात्, एवं वित्त प्राणवित्त, प्राणवित्त के द्वारा ये अभ्यारोह जप किया जाएगा, अर्थात जो प्राण उपासना करता है वही अभ्यारोह जप करेगा। तो अभी ये प्राण उपासना अभ्यारोह विधि का अंग अर्थात जप विधि का अंग नहीं हो जाएगा, जो प्राण उपासना करता है वो जप करेगा, अर्थात जप प्राण उपासना का अंग होगा, ऐसा नहीं कि प्राण उपासना जप का अंग हो जाएगा। और द्वयाह प्राण उपासना के लिए है, तो इसलिए द्वयाह जाकर के जप विधि का अंग नहीं होगा, जप विधि तो प्राण उपासना के लिए है, तो इसलिए सिद्धांत यहाँ कहता है कि एवं वित्त के द्वारा प्रयोज्य है, प्रयोज्यत्वाद भाष्य में एवं वित्त एवं प्राणवित्त, प्राणवित्त वित्त अर्थात उपासक, प्राण उपासक के द्वारा प्रयोज्य है कौन, जप, एवं वित्त प्रयोज्यत्वाद जपस्य, जप प्राण उपासना के द्वारा ही किया जाएगा। टीका में उसको बताते हैं, प्राण विज्ञान बता अनुष्ठेयो जप, प्राण विज्ञान विज्ञान उपासना, प्राण उपासना करने वाले के द्वारा अनुष्ठेय है जप, वही जप करेगा। न तद विज्ञानात प्राग अस्ति, प्राण विज्ञान प्राण उपासना जब तक नहीं करता खाली जप कर लेगा, नहीं करेगा। तो न तद, तद अर्थात प्राण, प्राण विज्ञानात विज्ञान उपासना, प्राण विज्ञान से पहले ये नहीं है जप नहीं है। तन्न असो पश्चात भावी प्राग एव सिद्धम विज्ञानम प्रयोजयति। पश्चात भावी असो, असो जप ये बाद में होने वाला है जप, उपासना तो पहले करता है। पश्चात भावी जप असो, पश्चात भावी असो प्राग एव सिद्धम विज्ञानम उपासनम न प्रयोजति जयति। तन्न पहले न है, जप बाद में होने वाला है, जो बाद में आएगा ये पूर्व का नियामक हो जाएगा, नहीं होगा। पश्चात भावी असौ, असौ का अर्थ जप, न नव टिप्पणी असौ, असौ जप दिए हैं, असौ जप। हाँ अच्छा, वहां न नव टिप्पणी देख लीजिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट कहते हैं। असौ जप पश्चात भावी प्राग एव सिद्धम विज्ञानम न प्रयोजयति। विज्ञान उपासना तो पहले से, तो वो विज्ञान का प्रयोजक नहीं बनाएगा। न प्रयोजित का अर्थ विज्ञान प्रयोजको न भवति इति योजना। तथा च जपस्य प्राग असिद्धत्वेन, जब तक विज्ञान आरंभ होगा, उपासना आरंभ होगा, तब तक तो जप नहीं है। प्राग असिद्धत्वेन अप्रयोजकतया, इसलिए जप प्रयोजक नहीं होगा, इसलिए विज्ञान प्रति शेषित्वम न घटते। विज्ञान उपासना के प्रति जप शेषी हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। शेषिणा ही प्राग सिद्धे न भवितव्यम, जो शेषी होगा उसको पहले से सिद्ध होना पड़ेगा। शेषम प्रति प्रयोजकत्वात्, वो शेष के प्रति, अंगों के प्रति वो प्रयोजक, जो अंगी होगा वो अंगों को लगाएगा। इसलिए यहाँ उपासना अंगी है, श्रेष्ठ है, जप तो उसका अंग है। इसलिए जप उपासना को अपना अंग बनाएगा ये नहीं है। आगे भाष्य में तस्यापि प्राचीनत्वं कथम, अभी आपने कह दिए कि जप और उपासना ये दोनों में प्राक कौन होगा, उपासना। कहते हैं तस्यापि प्राचीनत्वं, तस्यापि विज्ञानस्य, ये विज्ञान प्राचीन कैसे हो गया? आप कह दिए कि वो पहले होगा, जप बाद में होगा, इसको कहते हैं भाष्य में विज्ञानस्य च। हाँ जप अंग हुआ ना, पहले मतलब मुख्य दर्श पूर्णिमा से पहले होगा, प्रयाज बाद में होगा। अच्छा वहां तो प्रयाज पहले कर देते हैं, किंतु वो अंग होता है दर्श पूर्णिमा से, अर्थात कर्म मुख्य है, अर्थात जो प्राण उपासना करेगा वही जप करेगा। जहां भी देखेंगे कर्म अवबद्ध जप इत्यादि है, प्रथमे जप करके आगे कर्म नहीं है, पहले कर्म करेगा फिर बीच में वो जप इत्यादि आएगा। तो हम लोग तो एक ही जगह में करते हैं, जो गिरजा होम होता है उस समय जप होता है, अन्यत्र कहीं कहीं भी जप होता है तो करते हैं। तो वहाँ अर्थात कर्म होगा, फिर बीच में वो जप आएगा, फिर सब बंद रहेंगे, फिर आगे होगा। ये जो रुद्री पाठ करने का समय में एक जगह में हम लोग रुक जाते हैं, जहाँ वो गायत्री आता है, तो अर्थात वहाँ जप करना है। कर्म होगा बीच में वो होगा, इसलिए उसको कर्म अवबद्ध कहते हैं, वो कर्म का बीच में होगा। ऐसे ही प्रथमे आरंभ करेगा कर्म अंश जो सब है, तो आगे बीच में जप आएगा। भाष्य में विज्ञानस्य च नित्यवत श्रवणात्, चार नंबर टिप्पणी दे दिए, विज्ञानस्य च नित्य, नित्य अर्थात सिद्ध, उपासना सिद्ध करके जप को उसका अंगत्व न कहते हैं, तो नित्यवत श्रवणात्। अच्छा इतने है, उपासना नित्यवत सिद्धवत, उपासना सिद्ध है, क्योंकि वहां कहेंगे वो ये जप करे, जहाँ अभ्यारोह विधि आएगा असतोमा सद्गम्य जप करने का, वो कहेंगे वो ये जप करे, कौन करे? कहते हैं उपासना करने वाला ये करेगा, ऐसे अर्थात तो उपासना पहले करता है ऐसे मान लिया जाएगा, वो सिद्ध जैसा है। टीका में उसको कहते हैं य एवं विद्वान दर्श पौर्णमासीम यजत इतिवत, य एवं वेद इति विज्ञानम श्रुतम, य एवं विद्वान पौर्णमासी यजत स प्रयाजम कुर्या, जो दर्श पूर्णमास दर्श पूर्णमास कर्म करता है वो प्रयाज करे। तो दर्श पूर्णमास कर्म जो करता है ये पहले सिद्ध है, आगे वो प्रयाज करे कहा जाएगा। इति वत जैसे हुआ है, तो य एवं वेद जो सप्तम मंत्र में आएगा 103 पृष्ठ में, य एवं वेद इति विज्ञानम सूतम, ये विज्ञान ये पहले सिद्ध हुआ। अभ्यारोह विधि तो आगे आएगा द्वादश 27 मंत्र में आएगा, ये तो सप्तम मंत्र में ये उपासना का कथन हो गया। न ही प्रयाजादि पौर्णमासी प्रयोजकम, प्रयाजादि पौर्णमासी का प्रयोजक नहीं है, पौर्णमासी मुख्य कर्म हुआ, प्रयाज उसका अंग हो जाएगा। अभी पौर्णमास प्रयाजादि पौर्णमासी का प्रयोजक नहीं हुआ, आगे कहते हैं कि तस्या एव तत्प्रयोजकत्वात्। पौर्णमासी प्रयाज पौर्णमासी का प्रयोजक नहीं हुआ, आगे तस्या एव तत्प्रयोजकत्वात्। तस्या कहने से पौर्णमास्या, तत्प्रयोजक प्रयाज का प्रयोजक हो जाएगा, पौर्णमासी प्रयाज का प्रयोजक, विपरीत नहीं है। तथा प्राणवृत्त प्रयोज्य जपो न विज्ञान प्रयोजक, प्राणवित प्राण उपासक के द्वारा प्रयोज्य होता है जप, वो न विज्ञान उपासना का प्रयोजक वो नहीं होगा, जो उपासना करता है वही जप करेगा। तस्य स्व प्रयोजकत्वेन प्रागेव सिद्धेर, तस्य विज्ञानस्य स्व प्रयोजक जप का प्रयोजक, विज्ञान जप का प्रयोजकत्वेन प्रागेव सिद्धेर, पहले से ही विज्ञान सिद्ध है, सिद्धेर आवश्यकत्वात्, सिद्धि का आवश्यक होने से जो प्रयोजक होगा उसको पहले ही रहना होगा, इसलिए उपासना पहले से है। फलवत्वाच प्राण विज्ञानम स्वतंत्रम विधिचितम इत्याह, और प्राण विज्ञान का स्वतंत्र फल कहा गया है, ये जप का स्वतंत्र फल नहीं कहा गया है, इसलिए फलवत्वाच प्राण विज्ञानम, प्राण विज्ञान फलवत् है, स्वतंत्रम विधिचितम, विधातुम इष्टम, विधान करने का इष्ट है वह। जब नहीं करके प्राण उपासना करके भी फल लिया जा सकता है, तो वो अर्थात तो वो अंग विकल हो गया, कर्म तो हुआ किंतु अंग विकल हुआ, अंग विकल होने से पूरा पूरा फल मिलेगा नहीं, मतलब होगा किंतु अंग विकल होगा, और मुख्य कर्म के साथ अगर वो अंग करेगा तो अधिक होने से फल में भी अधिक आएगा, नहीं करेगा तो अंग विकल, कर्म में न्यूनता आएगा। भाष्य में फल कहते हैं तद्धै तद् लोकचित एव इति च श्रुते, ये 27-28 मंत्र, इति तद्धै तद् लोकचित एव 28 मंत्र, ये प्रकरण मतलब ये ब्राह्मण का अंतिम मंत्र 1-3-28। तद्ध एतद् लोकजित एव, इस प्रकार की अर्थात जो उपासना के साथ ही जो जप करेगा वो लोकजित, लोकों का जीत लेगा, 143 पृष्ठ में ये मंत्र आएगा। इति च श्रुते हे, ऐसे सुना गया। भाष्य में प्राणोपास्तेर विवक्षितत्वे हेतुअंतरम आह, यहाँ प्राण उपासना ही विवक्षित है, जप अथवा उद्गित कर्म यहाँ विवक्षित नहीं है। भाष्य में उसको कहते हैं प्राणस्य वागादीनां च शुद्ध शुद्धे वचनात्, प्राणस्य वागादीनां च, प्राण मुख्य प्राण और वागादि, इनमें शुद्धि और अशुद्धि कहा जाता कहा जाएगा, तो प्राण में शुद्धि और वागादि में अशुद्धि, वो अपने स्वार्थ के लिए रख लिए, शुद्धि अशुद्धि वचनात्। अगर प्राण का उपासना ऐसा यहाँ नहीं कहा जाएगा तो प्राण को इंद्रिय से श्रेष्ठ करके बताना क्या आवश्यक है, प्राण शुद्ध है बागादि सब अशुद्ध है, इस प्रकार के कहने का क्या आवश्यक है। 3 नंबर टिप्पणी दिए हैं, अच्छा लंबा है, हाँ ठीक है। शुद्धि इत्यादि टिप्पणी में प्राणस्य शुद्धिर अशुद्धिश्च बागादिनाम इति उक्ति वसात, ये कथन से अस्मिन् प्रकरणे प्राणो उपास्तिर अभिप्रेता, इस प्रकरण में प्राण का उपासना ही अभिप्रेत है, अन्यथा अगर प्राण का उपासना यहाँ अभिप्राय नहीं है तो तत् शुद्ध्यादि वचनम अनर्थकम, प्राण को शुद्ध कहना ये वृथा है, क्योंकि जिसका प्रशंसा किया जाता है वो विधेय होता है, जिसका निंदा किया जाता है वो निषेध्य होता है, तो प्राण का यहाँ प्रशंसा किया जाता है वो विधेय होगा। टीका में आगे कहते हैं यद्धि स्तूयते तद विधीयते इति न्यायम आश्रित उक्तम एव प्रपंचयति, जिसका स्तुति की जाती है उसका विधान किया जाता है, वैसे करना है वो, इति न्यायम आश्रित, इस न्याय को आश्रय कर, ये न्याय है सामान्य न्याय, उसको विस्तार करते हैं, अर्थात तो प्राण का उपासना ही इधर है। भाष्य में नहीं अनुपास्यत्वे प्राणस्य, प्राणस्य शुद्धि वचनम, प्राणस्य का अन्वय उभय पार्श्व, प्राणस्य अनुपास्यत्वे, प्राण अगर उपास्य यहाँ नहीं होगा तो प्राणस्य शुद्धि वचनम और बाघादीनाम च सह उपन्यस्तानाम अशुद्धि वचनम, प्राण के साथ बाघादियों का भी कथन हुआ किंतु बाघादीनाम सह उपन्यस्तानम साथ में पढ़ा गया है किंतु उनमें अशुद्धि वचन, प्राण का शुद्धि वचनम और अन्यों का अशुद्धि वचनम। बाघादि निंदया मुख्य प्राण स्तुतिश्च अभिप्रेत उपपद्यते, जिनका अशुद्धि कह दिया गया अर्थात उनका तो निंदा कर दिया गया, तो निंदा क्यों कर दिया गया, क्योंकि विधेय का स्तुति करने के लिए, तो इसलिए विधेय बाघादियों को निंदा कर देते हैं अर्थात विधेय प्राण हो जाएगा, प्राण का स्तुति होता है। प्राण को शुद्धि कह करके स्तुति हुआ, बाघादियों को अशुद्धि करके भी प्राण का स्तुति हुआ, तो वह प्रकार के होने से प्राण का उपासना यहाँ अभिप्रेत है। टीका में इतश्च प्राण उपास्तिर अत्र विधिचिता इति आह, प्राण का उपासना यहाँ विधिचित है इसके लिए ये भी कारण है। भाष्य में मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि फल वचनम च, उपासना का ये फल भी कहा जाएगा, मृत्यु को अतिक्रमण करके दीप्यते, ये 116 पृष्ठ में आएगा, मृत्यु को अतिक्रम कर जाएगा। यहाँ मृत्यु शब्द से प्रजापति को अतिक्रम करना नहीं है, जो स्वाभाविक कर्म इत्यादि अशास्त्रीय कर्म कहा गया था, क्योंकि अगर प्रजापति को अतिक्रम कर जाएगा फिर दोनों ब्राह्मण में विरुद्ध अर्थ हो जाएगा, वहां प्रजापति का प्राप्त था और यहाँ प्रजापति को अतिक्रम कर जाएगा पूर्व पक्ष कहा था, ये दोनों फिर विरुद्ध हो जाएगा, उसी का कथन फिर कैसा हो रहा है, तो अर्थात अशास्त्रीय कर्म उपासना को पार करके शास्त्रीय कर्म उपासना इत्यादि उसके द्वारा प्रजापति रूप प्राप्त करना, मृत्यु अर्थात स्वाभाविक मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, दीप्यते अर्थात उस स्थिति को प्राप्त करता है इत्यादि फल वचनम च। आगे टीका में ये जो अभी पंक्ति टीका में इतश्च प्राण उपास्ति अत्र विधिचित, इस कारण से भी, इस कारण से क्या है, कहते हैं कि फल वचन, फल कहा जाने से प्राण का उपासना कैसे, टीका में कहते हैं फल वचनम प्राणस्य अनुपास्यत्वे न उपपद्यते इति संबंध, जो फल वचन हुआ ये प्राण अगर उपास्य नहीं होगा तो उसका फल क्यों कहेंगे, जिस जो विधेय नहीं है उसमें फल क्यों कथन करेंगे, व्यर्थ है। फल वचनम भाष्य में दिया चतुर्थ पंक्ति में फल वचनम च, तो इसका कहते हैं कि प्राणस्य अनुपास्यत्वे न उपपद्यते, देखिए द्वितीय पंक्ति में है प्राणस्य अनुपास्यत्वे, तो अन्वय करना है चतुर्थ पंक्ति में फल वचनम च, आगे द्वितीय पंक्ति में प्राणस्य अनुपास्यत्वे, आगे तृतीय पंक्ति में है जो विराम से पहले उपपद्यते, तो नहीं दे दिया पहले फल वचनम च प्राणस्य अनुपास्यत्वे, वही द्वितीय पंक्ति में प्रथम है नहीं उपपद्यते, इस प्रकार की पूरा वाक्य का अन्वय आ जाएगा, मतलब भाष्य में अलग अलग जो कहा गया टीकाकार उसको स्पष्ट कर दिया, प्राण अगर उपास्य नहीं होगा तो फल वचन उपपत्ति अर्थात ये न्याय संगत नहीं होगा। उक्तम एव व्यनक्ति, उक्तम अर्थात प्राण का ही उपासना यहाँ कहा जा रहा है, इसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में, प्राण स्वरूपापत्तेर ही फलम तद यद बाघादीनाम अग्नियादि भाव, ये सब जो बाघादि हो गए ये सब अशुद्ध है, और वो सब जो असुरों के द्वारा विद्ध हुए उनको पता चला कि हमारा ये त्रुटि है, आगे वो लोग क्या करेंगे, अभी ये जो कथा क्या देता है कि असुर लोग के द्वारा ये देवता लोग परास्त हो गए, ये देवता सब कौन है, कहते हैं कि ये सब बाघादि इंद्रिय सब है, ये लोग परास्त क्यों हो गए, कहेंगे इनकी अशुद्धि है, अशुद्धि होने के बाद आगे ये लोग क्या करेंगे, कहते वो लोग विचार किए कि हम लोग उद्गित कर्म के द्वारा देव असुरों को अतिक्रम करेंगे, उद्गित कर्म मतलब ये जो उद्गित उपासना, ये उद्गित के द्वारा अर्थात प्राण का उपासना करेंगे, अशुद्ध इंद्रिय प्राण का उपासना करके असुरों को पार कर जाएंगे, ये असुर लोग प्राण को पार नहीं कर पाए, प्राण के पास हार गए, अर्थात बाघादि जब प्राण रूप हो जाएंगे तब असुरों को पार कर जाएंगे, तो बाघादि अब से परिच्छिन्न है, प्राण किंतु अपरिच्छिन्न है, प्राण का ये मेरा है इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता है, इसी को कहते हैं भाष्य में प्राण स्वरूपापत्तेर ही फलम तद यद बाघादि नाम अग्नियादि भाव, प्राण स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं ये बाघादि, यही उनका फल होता है, बाघादि प्राण को कैसे प्राप्त कर बाघ इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता कौन है? अग्नि। तो अर्थात बाघ इंद्रिय व्यष्टि है, अग्नि समष्टि है। बाघ इंद्रिय जो प्राण का उपासना करेगा समष्टि रूप को प्राप्त करेगा, क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। यही कहते हैं तद यद बाघादि नाम अग्नियादि भाव, बाघादि जो अग्नि रूप को प्राप्त करेंगे वही उनका उपासना का फल हो गया। समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से समष्टि रूप को प्राप्त करना ये उपासना। तो ये कहते ना ये जो कर्म करेंगे तो सब व्यष्टि रूप जगत सत्य तो बुद्धि है, उपासना करेंगे तो मैं तो एक हूँ उपासक, बाकी जगत पूरा परमात्मा है। जिसका भी करे, राम जी का करे, कृष्ण का करे, शिव जी का करे, जिसका भी करे वो सब एक है। व्यष्टि से समष्टि तक उपासना ले आएगा, और समष्टि को अतिक्रमण करना तो वो कारण भाव को भी अतिक्रमण करना वो तो वेदांत करवाएगा। इसलिए उपासना वही कराएगा समष्टि भाव को प्राप्त कराएगा। ये सब जो व्यष्टि है इंद्रिय वो सब जो समष्टि अग्नि आदि भाव को प्राप्त करेंगे। अर्थात सभी इंद्रिय, ये सभी इंद्रिय मेरा ही इंद्रिय है, इस प्रकार की बुद्धि होगा। उसने जो कहा कहते हैं वो मैं भी कहा, इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा। फिर उसने गलत कह दिया कहते मैं ही गलत किया, इस प्रकार की बुद्धि होगा। अच्छा आगे टीका में, मृत्युर मोक्षण अनंतर, मृत्यु का मोक्ष हो जाएगा। मृत्यु अर्थात स्वाभाविक कर्म ज्ञान, उसका मोक्षण पार करने के बाद बाघादि नाम यद अग्नियादित्वम फलम, बाघादि जब अग्नियादि रूप को प्राप्त करेंगे मृत्यु को पार करके। परिच्छेद मृत्यु अर्थात स्वाभाविक कर्म करना अर्थात परिच्छेद भाव है, मेरे को फल मिलेगा, वही असुर भाव है, वही मृत्यु है, परिच्छिन्न भाव वही मृत्यु है। तो उसके अनंतर बाघादि नाम यद अग्नियादित्वम फलम, जो अग्नि अग्नि आदित्वम, आदित्य नहीं है, अग्नि आदित्वम, अग्नि आदि रूप हो जाएंगे, बाघ अग्नि रूप हो जाएगा, चक्षु आदित्य रूप हो जाएगा, श्रोत्र दिग रूप हो जाएगा, ये सब। तद अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, अध्यात्म परिच्छेद बाघ इंद्रिय अभी शरीर में आबद्ध है तो अध्यात्म परिच्छिन्न मानता है। हित्वा उपासितुर आधिदैविक प्राण स्वरूपापत्तेर उपपद्यते, आधिदैविक जो प्राण स्वरूप है तत्त देवता जो है प्राण स्वरूप उसको प्राप्त कर जाएगा। उपासित उपासित उपासना करने वाला का उसका जो इंद्रिय अध्यात्म परिच्छेद को त्याग करके आधिदैविक अपरिच्छिन्न रूप को प्राप्त कर जाएंगे। तस्माद विधिक्षिता एव अत्र प्राणोपास्ति, इसलिए यहाँ प्राण उपासना विधिक्षिता है, उपासना करें परिच्छिन्न भाव से ऊपर उठे। न अर्थात प्राण अर्थात ये समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ बाघ देवता हिरण्यगर्भ हो जाएगा, अर्थात हिरण्यगर्भ का जो अंश भूत अग्नि उसी प्रकार की हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का एक अंश अग्नि ऐसा नहीं है, अर्थात हिरण्यगर्भ जैसा कहता है कि हाथ हाथ मेरा एक अंश, कहते हैं हाथ भी तो मैं ही हूँ, अर्थात वहां फिर एक ही में और वो विभाजन नहीं होता है, अर्थात हिरण्यगर्भ ही सर्वदेवता। इसलिए बाघ अग्नि रूप हो जाएगा, और अग्नि क्या है कहते हैं वही समष्टि रूप है। विधित्सित आगे निष्ठा हुआ, तो विधित्स धातु सनंत होने से विधित्स, तो आगे फिर निष्ठा हो जाएगा, तो ईट हो गया। अभी सनंत धातु कोई भी धातु अगर अनिट भी हो सनंत होने के बाद अभी अनेकाच हो जाएगा, इसलिए आगे तो निश्चित रूप से ईट हो जाएगा। विधित्सा टाप क्यों करेंगे? अगर हमको टावन तो करना है तो विधित्सा बनाएंगे, अगर हमको आगे निष्ठा लेना है तो फिर इसको टावन तो करने का आवश्यक नहीं है। विधित्सा सनंत धातु हो गया, क्योंकि आप जो निष्ठा प्रत्यय करेंगे वो टावन तो से होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, तो इसलिए विधित्सा धातु है। विधित्सा आगे तो को ईट हो जाएगा, विधित्सित हो जाएगा। अच्छा उक्त न्यायेन तस्माद् विधिक्षिता एव अत्र प्राणोपास्ति इत्यर्थ। उक्त न्यायेन प्राणोपास्तिम उपेत्य, उक्त न्यायेन कह दिया गया, प्राण का अगर उपासना नहीं कहेंगे तो उसका प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, उपासना का फल क्यों कह रहे हैं अगर उसका विधान करना नहीं, ये सब न्याय हो गया। प्राणोपास्तिम उपेत्य, प्राण का उपासना ऐसे ग्रहण करके स्वीकार करके प्राण देवताम शुद्ध्यादि गुणवतीम आक्षिपति। अभी पूर्व पक्ष ने मान लिया कि ठीक है प्राण का उपासना यहाँ कहा गया, किंतु प्राण का प्राण में शुद्धि गुण ये क्यों कहते हैं? आप धर्मी का उपासना करना है, आप धर्म क्यों कहते हैं उसमें? ये अभी शंका है। पूर्व पक्ष होता है आक्षिपति, आक्षेप कर रहे हैं प्राण का उपासना करना है, प्राण शुद्ध है इस प्रकार क्यों कहते हैं? राम जी का उपासना करना है, कृष्ण का उपासना करना है, और कृष्ण ऐसा है व्यापक है सभी का अंतर्याम है, इस प्रकार कहने का क्या आवश्यक है पूर्व पक्षी का? अर्थात धर्मी उपासना है तो धर्म का कथन क्यों हो रहा है? भाष्य में भवतु नाम प्राणस्य उपासनम न तो विशुद्ध्यादि गुणवत्ता इति। प्राण का उपासना ठीक है किंतु प्राणस्य विशुद्ध्यादि गुणवत्ता ये क्यों आवश्यक है? वो सब आवश्यक नहीं है। यथा सिद्धांत टीका में यथा प्राणस्य उपास्ति शास्त्र दृष्टत्वाद इष्टा, तो सिद्धांती कह रहा है प्राण का उपासना शास्त्र में कहा गया इसलिए इष्ट है, तथा अस्य गुण संबंध श्रुतत्वाद एष्टव्य, ये प्राण ही शुद्ध है इसका गुण भी शास्त्र में कहा गया, तो शास्त्र में प्राण उपासना उसको ग्रहण कर ली और उसका गुण को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? गुण संबंध श्रुतत्वाद एष्टव्य उपास्तौ उपास्य च गुणवती प्राणे प्रामाणिक प्राणे, आगे व्यवधान है प्राणे सप्तमी तो हो गया, तो ये पुराना पुस्तक में तो ठीक है ये नया में सटा दिया। प्राणे प्रामाणिक प्राप्तेर अविशेषात इति सिद्धांति ब्रूते, सिद्धांति कहता है कि उपास्ति उपास्तौ उपास्तौ अर्थात तो उपासना में, और उपास्य च गुणवती प्राणे, उपास्य हो गया प्राण गुण वाला है, ये दोनों में प्रामाणिक की प्राप्ति होना अविशेष है, दोनों तो शास्त्र कहता है, इसलिए आप उपासना को ग्रहण करेंगे और उपास्य का धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे ये क्यों? दोनों में प्रमाण समान है। प्राप्तेर अविशेषात इति सिद्धांति ब्रूते, दोनों में बराबर है शास्त्र कथन इति सिद्धांति ब्रूते ननु इति पूर्व पृष्ठा में है। ननु स्यात पूर्व पक्ष कहता था कि विशुद्धि गुणवत्ता प्राण का ग्रहण नहीं करेंगे, सिद्धांत कहता कि स्यात ये हो ग्रहण हो क्यों? श्रुतत्व ये सुनाया गया, शास्त्र कहता है तो उसको भी ग्रहण करना है, यहाँ तक सिद्धांत कह दिया ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमगत गात्रदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।